شد روی سرم را. سورت آل عمران 26 نمبر آیت دے شپکشتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آل عمران سلور مزامینو پدی صورت کې او صورت درې حصے او اوله حصہ کې درش په آیاتونو اولی سکی درش پیت آیاتونو پائی کی در بابونو اس بعد توحیدو ہر باب کے شپک شپک خبر ذکر گولے حاصل دا جدہ ہر باب پاول کے دعوت توحید او جواب دو شبید نسواراو پاول باب کے دعوت توحید ذکر کرے و اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم و دویم باب کې داوځه کرکړې وا شاهد الله انه لا اله الا الله. او پاول باب کې جواب د شبهه د نسواراو کړو چې دا لفظ د ابن داد متشابهاتونه ده و او خرو متشابهات. دویم باب کې جواب کړو چې دا 10 من البغات ده دا دیکھنه دا 10 من البغات دے دزانا نسواراو دن نکڑے انجیل کی دے دے زینت درین باب دے پاول کی دعوت توحید. قل اللہم مالک الملک او تفصیلی جواب کے پا عبدیت دیسا علیہ الصلاة والسلام چاہا بندہ دے او داغر ٹول شجر نصب اللہ تا محتاج دے. دے باب کے مشپک خبر بیانے اول خبرہ دعوت توحید وللہم مالک الملک او پاغے ادلہ عقلیہ دلائل تولج اللیلہ فی النہار و تولج النہارہ فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. اول دعوت توحید او پاغه دلائل عقلیه. دویمه خبره مؤمنانو ته تحدید دی رټنه ده چې د کافرو سره تعلق مساتئ. لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من المؤمنین. دریمه خبره د اخر یره یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا. او سلورم خبره ترغیب پی اتباد پیغمبر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویعفر لکم ذنوبکوم. او پینزم خبره تفصیلی جواب کی پا عبدیت دی صالح صلاة و سلام باندے چاہ بندر الہ ندے او داغه ټول شجر نسب الله ته محتاج دي. حضرت عيسو عليه السلام نيا الله ته محتاج ده. پنځه دیر شمايات انك انت السميع العليم. عيسو عليه السلام مور او دیر شمايات الله ته محتاج ده. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. عيسو عليه السلام ماما زكريا عليه السلام الله ته محتاج دي. انکا سمیع الدعاء. او فرشتی اللہ تا محتاج دی. اللہ یفعل ما شاء. سلوی اختم اللہ یخلق ما شاء و سلوی اختم. او پنزم عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج دی یو پنزوس. ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. دا پینزو مشرانو بزرگانو الفاظ او اقوال عزیزین یو دی عیسیٰ علیہ السلام نیاسوے انکا انت السمیع العلیم یا اللہ خاستا و رید الوالی و پویئی. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موروے ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی چالی شخو غیشی بلا حسابا. مامای ہوئی انکا سمیع الدعا زکری علیہ السلام تر دعا قبلولو والی فرشتی ہوئی اللہ یفعلو ما انشاء اللہ یخلق ما انشاء. او عیسیٰ علیہ السلام پخپلوئی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حازا صراط مستقیم. او شپګه خبره مباهله وا د نسواراو سره یو شپتا یاد امن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. دې اعلان د مباهله د نسواراو سره د شپک خبره په دې باب کې ما بیان کړم. شپک په دویم کې او شپک په اول باب کې نو څو خبره شفاولې سکه اتلستین چکه 18 د شپک خبره هر باب کې یادول ضروری و او بیا مختصر د هر باب په اول کې داوت توحید باغ ادله او جواب د شبهه د نسواراو. شپږشته آیات کې لومبه داوود توحید بیان دویم د درې باباول وایا اللهم اے الله اللهم باجوي چې دا پاسل کې انی یا الله انی التجئ الیک اے الله ز جړه فریاد کوم تا ته اوس کې غم تا سرا. دا تعبیر د الساک نه دی فراج کرکی سنگ چه دا یو شنڈا دا بلی شنڈی سر جوختی گی پدیمیم سر اللہم نو اللہ زتا سر دا سر جوختی گم دا مخلوق نا ستاو دا مخلوق منسکی واسطه نساتما سنگ چه دا دوالو شنڈو منسکی فاصله و واسطه نشتا نو زتا سر دا سر جوختی گم آلک پشاند دی دو شنڈو. اللہم اے الله التجئ الیک اباج خلق نو واسطه مسکه و ساته بیا خو په دې مين باندې مزور مراولا بیا د دې دوالو شوندو مسکه فاصله و ساته نا څنګه د په مين جوختولو د دوالو شوندو فاصله ناراضي نو د الله د خپل مسکه فاصله بل سو پیغمبر او ولی مجولوا واسطه مجولوا دیو جنا پیران پیروی ارفع الوسائد بینک و بین اللہ واسطه لرکا پمینستا فما بین دا اللہ کے دارک دا اللہ نوارا. اللہم اے اللہ باجوی دا داسو بیا یا اللہ یا حرف ندا حضب شو او دا غې په یوش کې میمی مشادت راولای شي خدا خو ځکه صحیح نه ده چې حزب کیږي د یوځه کې یوش کې راولای کیږي بل دې کې وي وام دې کمځه او ډب دې کمځه نه کیږي نه د دې اصل کې تعبیر د الساق د په یوش کې دغه نه فرض راوي. اللهم اے الله د الله سره داسې جوښا داسې په یوشا لکه څنګه چې یو اولاد بل الله سره جوختي داسې جوښا شوند جوختي داسې جوښا مخلوق واسطه مگر دوا نن مخلوق راغې نو څوک یو تا واسطه او څوک بل تا واسطه څوک یو پیرو څوک یو یا څوک بل دربار. قل وایا پیغمبر اللهم اے الله مالک الملک تو بادشاہ دو بادشاہانو د دنیا تو بادشاہ دو بادشاہانو دو دنیا تو او دل ملک من تشا او تو بادشاہی وزانو کم بادشاہان دی سوک دو امریکی بادشاہ دے سوک دو یو مل بادشاہ دے سوک دو بل مل بادشاہ دے اے اللہ دو دنیا اختیارات تا مخلوق لا پلگ لگ اسو ورکڑی پزمکو پا ملکونو باندے دا سورا بادشاہان پا دنیا کی چھ دیو بل دا پاس بادشاہی کئی اللہ دا ٹولو دا پاست بادشاہی هو القاهر فوق عباده ستا دا پاسا بلسو کب زورو نشتا یا اللہ ستا دا پاسا بلسوک زورو نشتا پتا دا چا حکومت چلی گی ستا پا حاکمانو حکومت چلی گی حاکم نکلا حاکمی والے بادشاہی تی والے ستا نسوک بادشاہی نشی اغسطے تو تل ملکا ورکے بادشاہی نخپل بادشاہی ورکے ورکے بادشاہی تو ڈیری کی یول بادشاہی ورکی نسوک د دانو په پبو کاکا سیمګي بلځه کې اختیارات او بادشاہي ورکی د بچو ته بچور کا په پیر بابا کې بلځه کې ها بادشاہي ورکی پیر بابا لا د خزو په حضرت عزت جی بابا والا بلځه اختیار او بادشاہي ورکه لاهور کې د خزانو بادشاہي ورکه نه نه نه نه نه بادشاہي نو ورکه ها مانه ته خیال کوي تو او دل ملکا ورکه بادشاہي د دنیا د دنیا بادشاہي په لګو لګو ملکونو او تورکه دا د یورپ بادشاہ دی دا د انډیا بادشاہ دی دا د چین بادشاہ دی دا بادشاہي الله تورکه خپل بادشاہی نو ورکی د دنیا بادشاہی لګه لګه ورکی تو تل ملکا لکه چې زمنګ د ملک بادشاہی نن عمران خان لور ورکړی را د ملک بادشاہ دی تو تل ملکا ورکی د بادشاہی د دنیا هغه چال عاشق وغجستا وګوره خوخه ده شو وتنزع الملک ممن تشاء او اخلی بادشاہی دو دنیا دا آغا چانا چخو غشستا آچلولی بادشاہانو دیر پینزکم سلویخ کال حکومت پده ملک بانده یا پا صوباو یا پا ٹول ملک بانده نواز شریف کرے نن آغا جلونو کی پراتے دی زرداری صدر حکومتو نے کڑی نن آغا جلونو کی پراتے دی رونا دا آغای نروا غستا او یو بل کسر دی پلاس ورکلا ورکول والا دو دنیا هم تی آغستول والا دو دنیا هم تی تو دل ملکا من تشاؤ و تنزع الملکا من من تشاؤ او اخلی بادشاہی دو دنیا دا چانا چخو غجستا اللہ پارچا امتحان دا بادشاہی راوری خو بادشاہی کول و اصل او راتلل دیر گران کار دے خان سی سړی چې بادشاہي نه قبلې زمونږ امام ابو حنیفه بادشاہي نه قبلولا بادشاہ دا زمانه جل کې چولیو حاکمی ور کوله وینا حدیث تیر شوی دی کنه خراب شي و تو عز من تشان پس مولیانم کیاج غرزای سوک درنه کې سوک سکے سوک سکے جیره کې دې شمن له څه په لاس راشي و تو عز من تشا او دې بل شي نو بس بیا بو ټونه وښو نو خا به خا به خلک دنه بدل شي زو په کراشم مزه وکوم بیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير عزت ترکه ته الله هغه چاته خوښیستا چې ستا چاله خوښی نو هغه عزت نو ورکی پس باندې عزت ورکی په بادشاہي نه بادشاہي عزت شه نه دی ښا دا خلق عزت دے چاگه انصاف کے عادل و انصاف حکومت کے تو عزو من تشاو مانو تخیال کوئی دی مقام کی علامہ معذر دیری مانی زمان عادت نرے یو مانا دو مانی کم وکلا کلا یوځه کې معنی ډېر خی لګي او دا هر چا سلګي نو اځه کې زه ډېر وکم ډېر کې وکم تفسیر ما ورته دي کې پدې دې تو عز من تشاء بتواته ورکه ته عزت هغه چاله شقوق شستا په تابعداري تابعدار د خپل کتاب جوړ کې تابعدار د پیغمبر جوړ کې تابعدار د دیني جوړ کې نو داتا عزت من کا سومنا قدر چې دا تابعدار کیږي دور د بادشاہ نکیږي خلک په مینه یا وتو عز من تشاء بالنصر عزت ورکه ته هغه چاله چې خوغه شستا په امداد باندې الله امداد ته دا وکي لکه زمونږ امداد کوي ګور من بسيو او زمونږ الله څنګه امداد کوي ا وتعزو من تشاء بالنصر عزت ورکه هغه چاله چې خوغه شستا په امداد خدای ګواړه کده مخلوق په لاس کې وي که موږ لچا یو کپچې مرا کړو یو کپچې بچا را کړو الله زمنګ له روټي را کوي خوراک را کوي اوبر را کوي کپلې را کوي بچی را کوي رزق را کوي دا خوره را کړی را قران والو حديث والو خلکو ته خيو خلکو ته رسیږي په کورونو بازارونو دکانونو کې خلک اوري دینه بل خې عزت شته ګوره بهتري زمکه د جمعات دا دای در کړې پای کې ناشته دینه بل خی عزت شتا خیم دارستا الله زمون تر مرګه دا نصیب کی خلکو زما بادشاہی نصیب کی مونږ الله زمون غدا بادشاہی نصیب کا خسته بادشاہی دا خلکو ته یو مسله ملاو شي خسته دا ها تو عز من تشا امون په خوشاله یو خلق په دې خفره پاغ نورو خوشاله دي چې موږ له کرسی اقتدار کارې نه موږ په دې خوشاله یو الله دا زمون نه مالې تر مرگ مرگ زمان دا نصیب کا دا لوی عزت تے نو تو عزو من تشاو بن نصر عزت ورکے آغا چالا چی خو خشستا پا امداد باندی چی تا دا چا امدادو که عزت من دے کا یادرم مانا کوم و تو عزو من تشاو بالفقر عزت ورکے آغا چالا چی خو خشستا پا غریبی یا اللہ چی غریب دے کا نو عزت من دے کا زکه سو سره نشتا به حیاي بن کئ سو سره نشتا شراب بنس کی سو سره نشتا سلیمات بنزي سو سره نشتا میموري کارت بن ډکئ سو سره نشتا روټل موبایل نو ټچ موبایل بنالي نو خپل غریبي دا نو زکه عزت مند ک چې دیندار دې ک عزت مند ک چې امداد دې او ک عزت مند ک چې غریب دې ک زکه غریبي کی دین دې غریبی کې سره دین دی و چلګ معتبر او مالدار شه او گاډه او بنگلا او د ملاو شه ته قران او دین ته اوسګارېږي تر غریبانو مرسته کوي بیا و تعز من تشا عزت ورکه ا چاله چې خو خشي ستا په غریبی غریب کې تاسو ګو تاسو په غریبانو درک نه لګي کګیس ختم شي مولانا صاحب کې ختم شي پیسې والا پوه غریبی دا کتاو سو مستی را لا پیسی را لی خودی گواه دی کتاو دی جماعت که پاتی شه مگلی ونی جماعت که پاتی کی گاڑی دی لیم کوزر شتا عرص شتا سکو دی جماعت که دا خود آگا چاکار دا چه ملنگانی لکه ازا منگا اللہ دی منگا میشه پا دی زنبانی پاتی کی خواه مگلی دی اللہ دا چه مال ندا که چیز منگ دا دن پاتی کی را دی که مدانو وای خلق آوا خد دین سرا خو مال دیر خلق اولی دا چه آغا غریبی نو خی چه لگ دو پیسی مزه و سر راشی بیا آغا منزم پری دی نور خو پری دا حق پرستو پسی بیا لگی آشی و تو زلو من تشاو دیده کم دره بانه کن و تو زلو من تشاو او زلی لگی آغا چالا چه خو غجستا پا نافرمانه بانده اے چه نافرمان شو نو زلیل شو دغزه که چا اولی دو پس باری پس زنا حالا که آقا بلانه خو زنایی ده آقا ده که گوره خلق گوی شرابی اسکل چرسی وال پوشه زلیل شکنم د خلکو په نظر کې سپک شو کرپشن وکړه دوکې وکړه د سونو ذلیل او رسوا شو راکاږي خلک ذلیل او رسوا شو وتذلوا من تشاو او ذلیل کې هغه چاله چې غوږیستا په ګنا سره بل ماسیا په ګنا باندې یا وتذلوا ذلیل کې هغه چاله چې غوږیستا په سبانه ها چې غوږیستا په قهر په خپل غو سبانه چ الله غسره په اوکلا نو هغه دې ذلیل او رسوا کا ګور د غریب امداد یې کړو او چې ذلیل یې که پس سره په خپل قهر او غصه سره الله غسره په دانو ذلیل شه دریو معنا وتذلوا من تشاء بالغنا ذلیل کې هغه چاله چې خو غږی ستا په مالداري باندې مالداري کې ذلت ته مالداري کې سرشتا عزت نشتا چه مالدار شوی پوش شراب بس که اسم دیر شیدی منا اے چه مالدار شوی زناگانی بکی گارشتا پیسشتا نزلیل و رسوا چی پا مالداری سر رو را بیدی کل خیر ستالاس که دفیدا ستالاس که دفیدا نقصان پکی نشتا بیدی کل خیر و شر پیادا وی وستو بو سبب تکین بیا د کل خیر سالاس کې دا फायदा نقصان بیا د کل خیر سالاس کې دا फायदा نقصان خو یو ذکر کې خیر او شر په قیاس کې بیا د کل خیر او شر انک علی کل شیء قدیر کمالداری غواړي نو بیا به غواړي عزت او سره نه خاصه مالدار کیږي خلق به سپکی بیزتا کئی بی وی مال در کم نینا گٹلی دائی کڑی ری بیزتا کی گی غلط کارون نبا کئی اولاد بے کئی دے بے کئی لیکن مال اسا نیر دے ارشیا نیر دے پر ایمان اسا چکی نو آکئی منیت نشتا ہوتا چه غریب دے نوی سو بچیم گزران کئی دیم پخبل گزران کئی مالداری سے دا غلط و خلقو دا متبر و خلقو اولاد گورا اغیو گورا منز بسار نکئی پراتب چ ډیرې ته واش پای کې بده چر سو بوی نه هزه یو ډیرې ته لاړ مخکنه خبره یو رنګ ضروری آنو دا موبایل نه وي ما متبر خلکو د شپې یو لس بجې نو ما ول زغې سره کې دي چې زه چا واسطه او ساته موبایل دا غشته ډیر کې دا داګه ډیرې ته لاړ ما ای چاپېره کسان ناشتو چر سه سکل بوی نو د چر سو وړه کولاو کو شو کوم بلانه وی وړه زه پی جاندم بازو پکې وی مناسب خدمت او خشاب او کالا سبار منډه کلاسو یو خالال ها لکه بیزت شو زه که چا څس بنګ اسکر بوینو او سال چې اغه خبره پیر بیا سره مساله پی خو نو سار د وخت لار نو سار د وخت چې ما ور ور ټول پلاستنې په ځان کړو کمبلې ودو امو ټیمونه میمونه ختم شو اخو به راوړو دا حالت دې موتبرو ها سل جلت سره مخ دي غریب دې جز دې سار باندې مخ کې پاسي کې الله ته پجړا دي چې الله زما ته دنیا بندوبس موکا او ستانه یریګم په اخر کې بس وکوم بيدک الخير انک علا کل شیء قدیر بشکته پاره یو شبان قدرت والے تولج الليل فی النهار دنکیش په لره پورس کې و تولج النهار فی الليل دنکې ورځ لره پشپا کې د دې څه مقصد دی دنه کې شپې لپاره پولیس کې داس دخې ها اے سي سات ورځې هغه پشپکې دنه کې لکه چې مې اوس هغه ورځې د وخت با اتنی بجې نور دې زل راغلو پشپک بجې په 15 بجې او په کم په 15 بجې نور خېږي پولیس کې نه اوس په څو خېږي په کم پشپک پاکم نو پابان دی پشپک نیمو خوش آگئی پاکم پشپک و منز دی نساره نساره منز پا غوری که پسوی پابان دی پسلوری نو آغا درز ایسا آغای پسکر رو دن نکلا پشپکی او چه اولی راشی شپی اگدی چی دی جمی رزی لندی شی اولی که رزی اگدیگی او شپا لندیگی نو د شپې اغا ایسا د جمی پوری کی اغا پسکی در نکی پرس کی در نکی رز اگده کی اشپا لندگی پوشی کنه دا دنه کول دې سي د شپې او د ورځې اتول جل ليلا في النهار دنه کې شپې لرا نو اغا درلي اغانانا پول کې اغانانا په جمی کې هغه پس کې دنه کې پاغتی منو کې پشپا کې لکه سار با پینزه با جه نور راخته ده وست پینزه با جه شپه تیاره ایگه نی تیاره ایگه نی شپه پینزه با جه بان کی تیاره او پینزه با جه ارناوا پول کی نو آغا رلائی پشپه که دن نکلا تیاره کلا سیسه که او بیادا چه کم تیاره و ده پینزه با جو ده نو دا تیاره دن نکی پسه که پرانان که پا کم تیمنو که و تولج النهار في الليل اذنك يرزل را پشپکی سیسا و تخرج الحي من الميت تدير ماري دغه کی معنی کوم بنو زینو که صرف یو معنی کوم دین معنی ته مفسرین کوي دنه کوي دغه ذکر ټول معنی کله کله پکار راځي وباس الحي جونده من الميت دملنا وباسی جوندې دمنا وتخرج المیت من الحي او باسی ته مړې د ژوندینا الله تخرج الحي او باسی ته جوندې دمنا اے د مړې اگینا جوندې بچې او باسی کنو باسی اغا چرگا پاغا گو بانی کینی سوڑا دی پس داغی اگئی ماتشی داغی نبچه روزی اگئی بڑاو که جوندهی وا خط نویس پکی نو کنه او سو وقت پس داغی جلونا اللہ بچه پیدا کی یا اگورا دی انسان اوبدی منی ملدا لا حس ولا شعور ولا عقل فی ایز نشتا عسی اوبدی جام شوی کلکا او سمو د پس سلوی خرزی آغی نوی نجوڑ شی سلوی خرزی پس داغی نکر پنده جوڑ شی سلوی خرزی پس داغی نا سجوڑ شی وقوخ جوڑ شی او سلوی میاشت پس تی بے انسان جوڑی گی پوشی امور پا گیره که پراحیم که چاگا نطفلال شی نملی و بری داغی نا سوخ پس جوڑ گی جواندې بچې روح په کې واچي اوس پوهه کې پوه نشې وا تخرج الحيا يا وباسط الحيا الله الحيا د شین بوتینا وباسط الحيا شین تیغ من المیت د وچ دانینا د کجوري اوچ دانه دا د جوارو د غنمو اوچ اوس خلک غنمو دانه ګوري کنه اوچ دي چه پتی کیوا چه سو اخپس پایی که تیغوی نو باسی تا اللہ الحیا شن تیغ دسنا من المیتی دو چه دانینا یا باسی تا اللہ الحیا شن تی من المیتی دو چه اڈوکینا خورمانه در علو چه او در ام سنگت اڈوکی ده اوچی پکټم نه ماتيږي او خار کې چواجه نو سوا پس داخل سره وځي تی او باسي دا معنی دي یا با تخرج الحيا وباسط الحيا عالم من الميت د جاهلنا بلار جاهلي الله تعالی بچه پیدا کی الله خو خدا یا با تخرج الحيا من الميت وباسط موحد من المیت د مشرکنا څنګه وګورا د آزر نه د مشرک نه څوک پیدا کا موحد حضرت ابراهیم علیه صلوات و سلام د مړو وبو نه انسان پیدا کا د اوچ اډو کې نشین تیغ پیدا کا د اوچ دانې نشین تیغ پیدا کا او د ملې اگې نه بچه پیدا که دا معنی بستا یادی و تخرج المیت من الحی دی عکسو چلے گا او باسی اللہ تا المیت آ ملا گئی بیا لارشه من الحي د ژوندې چرګینا مړه غینا اوګي چرګ ژوندې راکا یا وباسته مليوبو پاندا می مخصوصا د چا مليوبو باسي د ژوندې انسان نا یا وباسته د شین تیغنا د اغه شین بوټینا او وچ اډوکه ټانټا شنې چړې پکې پخای او چاډو کې دغه کولاو کو هغه وګه نو دانی پخې او چې دانی او ټانټې شنې ولاړ پوش غنمو ته ګورا الوچې ته ګورا پانی کړی الوچې خورمانه او شو کو پخې سره سیاړې امونا شنې او هغه چې اوخره نو اډوکه مات کا پګټا بوټ ته ګورا شین دې او اډوکه ته ګورا نو اوچ دې دا څوک یې معنا دا څوک یې دا پیر بابا دا حضرت جی بابا کوي کنه فالق الحب والنوى هغه رب دې چاغه تا نشلون کې دې هغه رب دې چاغه د اډوکه شلون کې دې هغه رب دې تخرج الحیاء او باسی رانا دتیارینا فالق الاسبا فالق الاسبا اغتیارینا سبا روخی جیرانا دام حیئے حیات دیکھنے گوڑا یا و تخرج المیتا من الحی او باسی تا جاہل من الحی دا عالمنا لارو نکی داس عالمانی چا مقعان سم عالمانی اور نوسے بچے تھی یو جاہل ہوئے پیداشی ڈاکو جوار گرتے پیداشی لکھا یو داغی نوح علیہ السلام تو گورا کنان تو گورا اللہ خواہ حضر لار سکنی دو ملا بچے اللہ خواہ دو گورا پلار سکی تا خواہ نوح علیہ السلام سکی اور جی سکی دا تقسیم دے دا اللہ اللہ ودازہ کومہ خیم خلق ہوتا او ګورا خاون ته ګورا لوط علی سلام خزه ته ګورا کاو نوح علی سلام ته ګورا او خزه ته ګورا پوش تابعدار وي کنه وي دا فرمانه وي یا وتخرج المیت من الحی وباسط مشرک لرا دا ما په دې مثال پیش کا خو ته مخه لاله کنه وتخرج المیت من الحی سیمتا چه خواتا لارشه نو خلق بیا کپلیو باشه و لنگوه دیشه نو خلق کپلیو جو بحر بدا پور خان دی و دالی وانه دیوه نزدین بیا خلق بد نگوی مرا سیم دینو ایگه جا سچن لکه کم خواهیتا خو کپلی لیلی گلی خلق بیا کتو سیم دوروانی خلق بدا بانی بادا دوه دسته دکنه او کالتا لاری نو خلق بد نگوی مرا سیم خیر دی سیم دی و تخرج المیتا من الحی او باسط مشرک لرا من الحی ده چانا ده مواحدنا ده نوح علیہ السلام نے بچے مشرک پیدا کہا ایو باسط المیتا مشرک من الحی ده مواحدنا واحد و مشرک پیدا کہنو اصل مالی زمانگداری او ده تاید زخیم تاسو تا دو دے سورت یا نام یوصل 22 نمبر آیت دے 122 او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس یوصل دوشتم یا سورت بقرہ کے کیفا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم تاسو ملوئی نشوئی فشرکوئی نملوئی فاحیاکم اللہ تاسو لتوحید و قرآن نصیب کو نشتیک لئی قرآن توحید نیو نیو بدقا جاکی ملوئی اللہ دا کم جائن استاسو کورنو تا توحید دا نصیب کو علم دا قرآن نصیب کو نجون دے تاسو کی پیدا کر دا چاپ ہو ذریعہ بانے بس پوش تولے مانے کا بزیاد استاسو خان خو آز ایک بزا نے کہا یوز مولی سے بودھو دیکھ بیا اس لس پنزو مانے کے کہ خیر زبا خبیغا مناستے نا وَتَرْزُقُو بَنْدَا حُکَ لَكَ لَمُنْغُوكُو وَتَرْزُقُو بَنْدَا شَاو بِغِیرِ حِسَاب اور جو کرکے تا آغا چاہتا چکو گجستا بلا حسابا اے بلا سبب بغیر اسباب سبب بنی او رزق به ملاو شي دا چې تاسو ته اوس چې ملاو شو سبب نو چې ملاو شو تا کوم پانی پته راولې وي تا کوم چینو لا چیرولې وا تا کوم ګلو چینو راولې وا په دې راولې بغیر د اسبابو ځمیداری نوکری دکان دې نو کړو چې اوس کاشته ملاو شو ته بغیر اسبابو وي ها دا چې د سکونو دی الله ته نصیب وترزقو بمن يشاء رزق ورکتا چاته خو غجستا بلا حساب او الله ورکای سره ویله که تاسو کار کسب دي ودا ته پوز د قران نو کده مرجم کم کار کسبو یره و یخو دیندار او ولز سه بی دینه ما الله په یی کنه هغه ویل دی ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب زانو سپاره په ما صبر کوو په تکلیفونو باندې دا شه رزق بدر کوم چې ستا په خیال او ګمانم الله وادي دي کنه او مرګه منوي ان الله يرزق من يشاء دا وګوره تاسو له بلا سبب رزق ملاو شو نو دا رسنګ ملاو شو ولا دا مریم له رسنګ ملاو شو دیندار اوازه سه پی دیم جو بات کې ناشته ما سه پی دینه وا ها و يرزق من يشاء بغیر حساب خو مریم هم زه مونږه انسان وا پوځي خدا الله په عبادت باندې مشغول و څوک چې د الله په عبادت او په دین باندې مشغول وي یاد ساته هغه الله وعده کړی دا چې و مې توکل الله فهو حسبه ويرزقه من حيث ويجعل له مخرجا